shut me. Toys and Jam Production. Ce femeie cu zămică și începe pe la rand. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Toți sunt cu gura căscată. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Cu zămică și începe pe la rand. Ce femeie, ce femeie, ce femeie. Ce femeie adevărată. Super tare, în orice mișcare. Și dansează la valoare. Dar nu pot să spun că găsești unde vrei. Ca să mai întâlnești mai rar. Adică asta n-ai cum să o găsești în ziar. Asta o găsești doar în revistă. Trăsături ca de artistă. Într-un cuvânt arată în mare fel. Ca ea nu găsești de oară la fel. De glumit, cu asta trebuie să aibă mult de cheltuit. Și portomelo, ține-l pitit, să putem după aceea să plece că s-a falit. Asta nu e o problemă, nu. Dacă-ți place să-ți asume eu. Asta invadă să doarme la bambu. Dar și când apar cu ea, toți întorc acum. Că e bine, bine, bine. Când îi fai cu fătul să găsește cine. Plimbe pe magazine, în zățăine. Să-și facă nervii cu ea ca-n film. Bombă pe tocuri dacă mă înțelege. S-a de rezistență peste tot unde mergi. Femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Cum se mișcă și începe la rată. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Toți sunt cu gura căscată. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Cum se mișcă și începe la rată. Ce femeie, ce femeie, ce femeie. Femeie adevărată. Femei, dar nu pot să spun că găsești unde vrei. Ca să mai întâlnești mai rar. Adică asta n-ai cum să o găsești în ziar. Asta o găsești doar în revistă. Trăsător ca de artistă. Într-un cuvânt arată în mare fel. Ca ea nu găsești de oră la fel. E beton gagica, beton gagica. Beton gagica bună de tot. Pe asta mica, pe asta mica. Pe asta mica vreau să mă jabor. Super tare, în orice mișcare. Și dansează la valoare. Super tare, în orice mișcare. Hai dansează la valoare. Femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Cum se mișcă și începe la rap. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Toți sunt cu gura căscată. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Cum se mișcă și începe la rap. Ce femeie, ce femeie, ce femeie. Ce femeie cu se mișcă și începe la rată. Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie. Toți sunt cu gura căscată.